Diumenge, 18 de març 2007. Benvinguts a l'última assemblea de Maharas d'aquest hivern 2007. Ja podeu guardar les mantes, llega el calor Maharas, assemblea de Maharas. Benvinguts a Contrabanda FM 91.4, l'assemblea de Maharas, en el primer programa en el que ens heu de poder escoltar des de qualsevol banda de Barcelona. Donem sobretot la benvinguda i totes les nostres gràcies i carinyos a aquest nou emissor que des del Monte Màgic del Carmel ens abraça i expandeix les nostres veus. Banda FM 91.4, Ràdio Libre de Barcelona. Contrabandits, contrabandides, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Maharas, el magazín dominical de Contrabanda FM. Pues sí, això és l'Assemblea de Maharas i com cada diumenge estic aquí jo, la Tetília, teniu l'Ernesto Che Mahara. Hola. I avui venim en plan marranes soñorientes, no? Una mica. Però igualment tenim molta cosa per omplir el programa, com sempre, que últimament s'ha tornat una mica frenètic, i aquí al costat meu està la Floppy. Bona tarda. Bona tarda. He preparat moltes coses. Estem amb una ansietat bona, eh? Bona. I primaveral. Sobretot primaveral, no? Hi ha una energia primaveral per aquí. Bueno, encara és hivern, eh? Avui és l'últim programa d'hivern. Sí, però dintre de nosaltres és primavera. Ja. Per mi sí que és primavera, també, eh? I bueno, qui més tenim aquí? Tenim un invitat d'honor avui, el senyor Albert, que ha vingut a visitar-nos. Hola, bona tarda. I després xerrarem amb ell de musiqueta i que també porta coses per explicar. Sí, esperem que avui sigui el primer episodi, el primer capítol d'una col·laboració que puguem tenir. Un nou Mahara. Molt bé. Musical, no? Que també últimament també estem deixant una miqueta de banda a vegades la música, i al fi i al cap també ha estat als orígens d'aquest programa, en certa manera. Clar. Bueno, doncs aquí estem. Jo acabo d'aterrissar una miqueta, bueno, literalment, no? I com que porto últimament més hores trepitjant avions i aeroports, doncs m'he d'acabar una mica de resituar. Llavors per això disculpeu si en algun moment em veieu una mica encara en els núvols, però és per això, és el jet lag, en certa manera. Perdonem. Bueno, i com hem començat ja dient la sintonia, doncs avui tenim una molt bona notícia. A part que és que s'acaba l'hivern, doncs és que tenim una emissora nou aquí a Contrabanda, és aquest regal de Reis que us vam anunciar la setmana passada que hi hauria, aquesta sorpresa que ens afectaria a tots i que facilitarà que ens pugueu escoltar des de qualsevol punt de la ciutat. Doncs ja, per fi, i com a moment històric, Contrabanda FM té una emissora com cal, i ja des del Carmel doncs ara ja podem emetre doncs, pràcticament a 1.000 watts. O sigui que, senyors, els que no ens pugueu escoltar per la FMB, això s'ha acabat. Proveu, perquè molta gent et diu, des de tal barri no em puc escoltar, des de... O sigui, la històrica pregunta de quan trucava la gent i dir, ens escoltes bé des del teu barri, o no la podrem no, fer? No, sí que... Quina llàstima, eh? És més, ara té més sentit que ho fem, encara per acabar de comprovar que tot funciona bé. Doncs però... fem-ho, no? Demanem sí. A tot aquell que ens escolti i que tingui ganes de parlar amb nosaltres i donar-se una alegria, que truqui i ens digui que ens escolta bé. A on es pot trucar? al 93-317-7366. 93-317-7366. Digueu-nos des de quin barri escolteu i com us arriba la senyal. I bueno, recordem també, si teniu una miqueta de vergonya o senzillament esteu escoltant això en diferit, pues que escriviu un correu electrònic al programa o millor a la ràdio. En aquest cas, que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Pues bueno, estem aquí en directe, són les 7:03, això estarà... Estarem aquí a l'aire fins a les 8:30, l'Assemblea Majares d'avui. I estarem també a les, reposicions el dimecres a les 6:30. A les 5:30. No, t'estàs equivocant. De 6 a 7:30. Exacte. Ara sí. I el dijous al matí de 10 a 11:30. Bueno, ens hem de disculpar perquè aquesta última setmana, el dimecres, no va sortir la nostra reposició, que vam fer de l'últim diumenge. Però, bueno, qui no pogués escoltar aquest programa ni en directe ni el dimecres a la reposició, que sàpiga que ja està penjat al podcast. I tant. Aneu a la web de Contrabanda i a l'apartat podcast i arribareu al blog Mahara i ja trobareu penjat aquest i tots els últims programes que hem fet. I ja veureu com anem recuperant programes antics, perquè aquesta és la idea, una mica recuperar i fer una mica arxiu de programes Maharas també recents i alguns més històrics. Trobareu ara, per exemple, el programa que van venir els companys de Ràdio Lina 4, de la Prosperitat, i també el que van venir... la Guiomar i la Marina, a parlar de, de les jornades de Repensar Barcelona i de la inauguració de l'Ateneu. I de l'estupendo Ateneu Llibertari de Sants. Exacte, doncs pues aquest també el veureu penjat. Aneu als mesos de febrer, març, que estan allà tot ordenat per mesos i trobareu tots aquests programes històrics. Bueno, comencem, i comencem amb bona música, amb Los Puntos, amb una cançó que dedicarem... Pues bueno, jo almenys vull dedicar a tota la gent que m'ha acollit també a Granada i a mi mateix, perquè no us podeu imaginar fins a quin punt és... És tot un miracle que jo estigui avui aquí mateix sentat i que hagi pogut arribar. Los Puntos, musiqueta dels anys 60, Llorando por Granada. Però també Reinos. Bueno, a veure. Està una mica ratlladeta aquest CD, em sembla. Saps què passa? Que ja ens hem acostumat a ficar tant MP3... Però jo crec que no passa res. Bueno, li fiques una netejada i a veure què. Sí. Torno a intentar-ho mentrestant anem plorant per Granada. No, però bueno, suposo que va lligat amb una mica aquest gafe que he tingut jo aquests dies, però bueno, ja us he dit que estic aquí i la cançó sonarà. Som-hi. Sí, jo us he dit que em perdonéssiu avui. Molt bé, molt bé. A veure, és que l'he escoltat molt últimament i potser per això s'ha ratllat. Llorando por Granada, para todos los granadienses, para los dragones sobre todo y las mazmorras. Se dice granaíno, cateto. Desde los barrios de los alrededores de Buen Pastor, Santa Coloma, San Andreu, Clot, Berneda, Trinitat y Besós Mar, hemos estado observando durante los últimos 3 años el desarrollo del conflicto explotado a partir de la remodelación de las casas baratas. Ahora, en 2007, hemos decidido que no podíamos seguir quietos y callados delante del abuso de poder y del mobbing que el Patronato Municipal de la Vivienda está ejerciendo sobre los habitantes de las casas baratas. Amparados por una ley del silencio que ellos mismos instituyeron entre los vecinos y las vecinas, gracias al trabajo constante de una asociación de vecinos que solo representa una parte del barrio, el ayuntamiento y el patronato están ignorando las reivindicaciones legítimas de las familias que resisten en la primera fase del barrio, obligándolos a vivir acorralados por el abandono y la degradación. Hemos decidido bajar a la calle, bajar al barrio y proclamar una huelga al revés. En vez de protestar dejando de trabajar, protestaremos trabajando, para el barrio y para sus vecinos y vecinas, tal como lo hacemos cada día de nuestras vidas en nuestros barrios y con nuestros vecinos y vecinas, desde nuestras casas y centros sociales, ocupados o no. Hemos venido a arreglar los techos que el patronato tiró, a limpiar las calles que dejó que se inundaran, a abrir y acondicionar algunas de las casas que tapió y vandalizó, porque este barrio representa la ciudad que queremos, una ciudad hecha de autogestión y relaciones humanas, de autoconstrucción y libertad, de vida y de lucha. No queremos que tiren las casas baratas, y apoyamos a las vecinas y vecinos que no quieren que se tiren, aunque reconocemos plenamente la necesidad de todas las familias del barrio de tener una vivienda en condiciones. No queremos sus barrios cancerígenos hechos de parkings y bloques de piso. Sabemos que solo es por los intereses especulativos de dragados, que el ayuntamiento decidió remodelar las casas baratas de Buen Pastor, fingiendo responder a una necesidad vecinal, simulando un proceso participativo y manipulando las necesidades reales de la población, hasta marear a una barriada entera. La desesperación de años y años de espera empuja hacia el consenso más que las toneladas de panfletos sonrientes con los cuales el ayuntamiento gasta el dinero público. Pero no son suficientes para engañar a un vecindario y a una población que saben que lo que siempre quisieron no son bloques de piso, sino que los dejen vivir en paz, que se respete su forma de vivir, que arreglen sus casas. Este era el manifiesto que se ha hecho para una acción que hubo este sábado en el barrio del Buen Pastor, en las Casas Baratas. Y districte Sant Andreu, para situar una mica la gent. Y bueno, la acción consistió en entrar en algunas casas y arreglar unos techos que el ayuntamiento había derribado y que debido a que llevaban tiempo tapiadas esas casas, pues empezaron a salir ratas de ahí. Y los vecinos estaban, bueno, pues un poco hartos, ¿no?, de todo este acoso a base de irlos dejando aislados y de abandono para que todo se deteriore hasta que ya no se pueda más y se tengan que ir sin remedio, ¿no? Y bueno, no sé, la historia un poco de lo que ha pasado en el Buen Pastor, pues es la misma historia de siempre, ¿no? Se está expropiando las casas de ahí para realojar a los vecinos en bloques de pisos. Y las casas que había hasta ahora eran casitas con jardín, era otro tipo de barrio, ¿no? Y lo que se va a construir son bloques de piso. Hombre, las casas baratas, que hay en muchas ciudades, Barcelona no es la única que tiene un barrio de casas baratas, pero son, bueno, son fruit de una época y van a nacer en una época determinada y en un concepto urbanístico concreto, ¿no? El caso de las casas baratas d'aquí, de Sant Andreu, de Sant Andreu a Barcelona, pues té unes paguletes encara la fan més. Potser que hagi estat tot més, un procés més complicat i en certa manera que ha durat més temps que en altres ciutats. Però el cas és que, bueno, ja fa molt temps que cueja, es van fer una consulta als veïns fa uns anys. Un referèndum que després no va ser respectat. I bueno, jo ho recomano, perquè tampoc ara ens esplayarem el tema ni coneixem prou els detalls ni som els millors per parlar-ne, però hi ha un documental molt xulo que precisament parla de bueno, a part de la història de situar el barri, d'on va sorgir i les lluites veïnals que hi ha hagut allà, també d'aquest procés participatiu, del referèndum, de les opinions de diferents veïns i de què va passar després, no?, d'aquesta consulta. El vaig veure un cop al Transformadors, a Lleusies Mars, al Casal de Joves, en un concurs que es van fer. I com es diu aquest documental? Es diu Cases Barates de Bonpastor, si no m'equivoco. Ja fa aquest, és un col·lectiu de documentalistes, de gent que fa documentals i que formen part de l'Assemblea de Comunicació Social de la CS, són els de la Tortuga, no sé què. Bueno, jo us recomano que ho busqueu per internet, perquè la veritat val molt la pena. Suposo que és difícil d'aconseguir per això. Bueno, busqueu per... Jo estic segur que el podeu baixar. No remenant, es diu Cases Barates d'un pastor o alguna cosa així, realment un tio molt fàcil. I val bastant la pena. Bueno, a mi també m'agradaria des d'aquí, no sé si ens estaran escoltant, però agrair a alguns dels veïns que van estar per allà la seva actitud amb nosaltres i tota la calor i l'acompanyament que ens van donar, perquè s'agraeix molt, no?, que els propis veïns et vinguin a donar les gràcies i et diguin que gràcies per el que estàs fent, no?, que molts cops, sobretot amb els veïns, no passa. Bueno, jo mira, que vinc de Granada i estàvem escoltant aquesta cançó tan maca d'abans, de Los Puntos, també comentar que jo, clar, he arribat just a una setmana quan hi havia encara una mica la ressaca o cuejava una manifestació que va haver el fi de setmana anterior, no? I a més la gent ho tenia molt present perquè diuen que Granada, no sé si sempre ha estat així, però ara mateix hi ha molt poca mobilització, no? També pel fet que és una ciutat de pas, pel que sigui, però tot i que estan passant una sèrie de coses bastant greus, la gent no s'acaba mobilitzant, no? No ho veu com a propi. I havia fet una manifestació sobre, amb el lema contra la violència urbanística o immobiliària, que tot Espanya potser l'estem vivint, però a Granada, per ser una ciutat estudiantil, de joves que estan de pas, pues s'accentua força, no? Sí. I és el que es queixava, pues, tots aquests abusos que estan fent la gent que organitzava les diferents assemblees que organitzen aquesta manifestació. Jo vaig estar al barri del Baicín i vaig veure precisament coses que es denunciaven allà, no?, i que em comentaven de com, pues, persones, famílies que tenen diverses cases en un barri, en aquest cas la Baicín, però altres barris on tothom vol anar a viure, la gent que es passa un o dos anys estudiant a Granada vol anar a viure a aquests barris cèntrics, pues venent-nos a uns preus que són allà bastant abusius, però per persones que vinguin d'altres llocs ho poden trobar raonables, pues se'ls hi lloguen sense, bueno, o sense electricitat o un munt de problemes que de fet un propietari està obligat a corregir, no? I després pues quedant-se als avals, bueno, pues aprofitant-se d'aquesta situació, no?, que la gent està de pas i de que ho agafes igualment. Sí. I bueno, només volia comentar això. I bueno, això. Tornant a Barcelona també hi ha altres casos diferents, no?, però que també estan afectats per el tema de la violència immobiliària i de la transformació de la ciutat i d'aquest nou model de ciutat, no? Sí, avui hem estat amb la Tetília fent un vol per Gràcia. Ens hem trobat amb el tema de Xaingra, d'aquesta fira d'intercanvi, i hem parlat amb la gent d'allà que han fet el primer manifest intergeneracional amb diferents col·lectius de Gràcia, entre els quals estan ells, Neu Rosa de Foc, La Torna, i una miqueta el que volen denunciar és, bueno, la línia de lo que venim parlant, no?, de l'especulació immobiliària i d'aquesta Barcelona, no?, del disseny i de posa't guapa i neta i civiquíssima, que té com a objectiu la transformació de la ciutat i la seva gent com una mercaderia més. Ells parlen una miqueta d'aquesta manca d'espais públics i d'ús social i de la desaparició de petits comerços que està afectant a tot Barcelona i al barri de Gràcia, que és on estan ells, pues, també, i d'aquest tema que coneixem també de la pujada dels preus de l'habitatge. Llavors, amb aquest primer manifest intergeneracional, que no us llegiré perquè és llarguíssim, pues denuncien més que res la situació que es discrimina Gràcia i s'expulsa veïns i veïnes, no? Gent gran, famílies, gent jove, explicant un cas, pues, que d'assetjament, no?, d'una gent que vivia al carrer Verdi 28, que els d'una immobiliària van aconseguir que aquesta gent que feia més de 20 anys que portaven allà, pues, haguessin d'abandonar, no?, el lloc sota amenaces bastant... Que per cert és on està la Quimera, sí, no? És el mateix immoble, i a la Quimera, sí, pues, van agafar els baixos, van rehabilitar i segueixen vivint, de fet encara algunes d'aquestes persones, no?, que es va convertir una mica en el símbol Verdi 28 bueno, de com veïns que estan vivint el moving immobiliari, sobretot gent gran, a Gràcia, que també és un barri on s'està passant bastant això, pues, pues van, poden aconseguir certs d'èxit. Bueno, Gràcia ja està quasi bé tot fet, no? Vull dir, és un cas molt... que ja està perdut, bueno, penso. Bueno, les coses tampoc s'han donat mai per perdudes, però sí que és veritat, no? Que bueno, ja... això, aquest manifest intergeneracional, com a mínim, és una mostra de que tot no està perdut. Vull dir, estan intentant fer feina al respecte, com a mínim, però, bueno, sí que està complicadíssim. Això em sembla que és a Gràcia a tot arreu, però aquesta gent està, en principi, fent pues, una feina bastant bona, no? I això, o sigui, volen elaborar, demanen l'elaboració per part del Consell de Districte d'un pla d'habitatge, no? Que contingui una mica pues, un programa de construcció d'habitatge públic i plantegi una mica de mesures per tenir en compte aquesta situació. Pues aquí veniu a signar Ràdio Contrabanda. I també, en la línia de tot aquest tema d'habitatge que estem parlant, hi ha la manifestació, que suposo que ja l'heu vist perquè està per tot Barcelona els cartells, de pues, va ser que no, que és el dia 24 de març a les 5 de la tarda a Plaça Catalunya. Vale, després, mira, ja per tancar aquest tema que estàvem comentant de qüestions que estan passant a Barcelona relacionades amb la violència immobiliària o amb l'abús urbanístic, com li vulgueu dir, dir-vos que bueno, hem desallotjat a Can Llimona, que precisament bueno, vam estar parlant amb una companya d'allà que ens va trucar, vam fer una connexió la setmana que va passar i bueno, sembla que ha estat pues, com temíem pues, desallotjada. No? Com a mínim no és comentar-ho, ja que vam estar una setmana parlant. No? Bueno, sí, aquí tenim el full que han tret pel tema del desallotjament, que va ser el dimarts dia 13 a les 6:30 del matí amb 4 furgons d'antidisturbis i bueno, pues ja està, la mateixa història de sempre, tampoc cal donar més detalls que... Bueno, parece guasa, lo del martes i 13. Ah, és cert, no m'havia donat compte. Dimarts 13, sí. Bueno, senyors, pues qualsevol cosa que vulgueu comentar, informar o bueno, replicar, si no esteu d'acord, ens podeu trobar un telèfon, ja ho sabeu que en certa manera el programa el fem entre tots. Podeu trucar al 93 317 73 66. I el que ens vulgueu escriure al programa en concret per comentar-nos coses, o això replicant-nos el mateix, però que no vulgueu passar en directe, pues un correu que és majares@rabalnet.org. majares@rabalnet.org. I ara us fiquem una cançoneta, si us sembla, i ja seguim començant. Com ara farem una cosa que venim anunciant des de fa temps, que és el concluir amb el senyor Jack Kerouac, podries ficar-me aquesta cançó que m'has dit que tens, que... Sí? La tens per aquí preparada o no? Bueno, pues sí, pues les ficarem. No la puc sentir, però bueno, es diu Jack and Neil, que bueno, parla pres Jack and Neil amb mi, de fet, i parla pues de, no, en un viatge imaginari a bordo d'un Cadillac o de qualsevol d'aquests grans cotxes americans travessant la ciutat o bueno, travessant el país amb aquests dos personatges grans, Jack Kerouac i Neil Cassady. Que era aquest personatge que poc va escriure, o va escriure molt però poc va publicar, i una mica entorn al qual també va girar bastant la generació Beat, en què després una mica pues, la història i els premis i tot s'ho emportessin als seus companys que més van escriure. Diuen rumors que el verdader autor de En el Camino va ser ell, el Cassidy, que era una persona molt poc amant de la popularitat i de... Bueno, de fet, un dels personatges principals està basat en ell. Bueno, de fet, podríem dir que pràcticament és ell, no? El personatge principal, amb un apodo, igual que el del Jack Kerouac. Pues, bueno, hi ha un grup dels anys 60, jo el conec poquet, però vaig trobar aquesta cançó per internet, que es diu King Crimson. Mm. No sé... Bueno, dels anys 60, no? Sí, si voleu puc intervindre. Sí. Que he vingut una mica perquè sóc una persona que m'ha interessat sempre la música i a més tinc una edat bastant més gran que la dels altres que estan aquí i llavors doncs me'n recordo molt bé d'aquests grups, no? I bueno, King Crimson era un grup de rock progressiu que el seu líder es diu Robert Fripp, es deia, bueno, encara es diu perquè encara toca. I bueno, feien un rock molt, ja molt evolucionat, molt... Rock sinfònic o... Com estil sinfònic una mica. El que es portava aquella època bastant, no? Sí, això deu ser dels anys 70 ja, eh? I aquesta cançó no la conec jo, no la conec concretament. Sí, no és de les més conegudes. La cançó ja és d'una època, potser on el grup era menys popular, de principis dels anys 80, i és un homenatge pues, a la generació Beat, sobretot a aquests dos personatges. Perquè sentien bastant d'immersió i deien que els havien bastant influït. I és curiós perquè hi ha un altre personatge que aquí sí que hem ficat bastants més cops, que és el Tom Waits, que el toca la mateixa cançó, Neil and Jack and Me. sembla, bueno, pues, també llegim por ahí una miqueta investigant que, a part de la literatura, pues, és un grup d'escriptors que va influir molt a molts músics, sobretot als Estats Units. Bueno, fins o potser més en la música que en la pròpia literatura. Uh-huh. Pues, bueno, Neil, en Jack, en mi, King Crimson. He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo. Pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dinamo de la maquinaria de la noche. Encarnación de la pobreza envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas, velaban fumando en la sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría, flotando sobre la música, crestas de la ciudad, en contemplación del jazz. Que desnudaron sus cerebros ante el cielo, bajo él, y vieron tambalearse iluminados ángeles mahometanos sobre los tejados de las casas de alquiler, que atravesaron las universidades con radiantes ojos tranquilos, alucinando Arkansas y tragedias de Luz Blake entre los escolásticos de la guerra, que fueron expulsados de las academias por demente y por publicar odas o cenas sobre las ventanas de la calavera. A Jack Kerouac, nuevo Buda de la prosa americana, que escupió inteligencia en el interior de libros escritos en la mitad de ese número de años. On the Road, Vicious O'Neill, Dr. Sachs, creando una prosodia bop espontánea y una literatura clásica original. Diversas frases y el título de Hole han sido tomadas de él. Ginsberg. Jack Kerouac estaba sentado junto a mí sobre un poste de hierro, roto y herrumbroso. Compañero, pensábamos los mismos pensamientos del alma, desolados y sombríos y con la mirada triste, rodeados por las nudosas raíces de acero, de árboles, de maquinaria. Era un fragment de Ginsberg dedicat a Kerouac, d'Aullidos i altres poemes. Mm-hmm. Si hi ha una característica inconfusible en les primeres obres de Kerouac i de Ginsberg també, és precisament la seva adhesió entusiasta als fets més menuts de la vida com a font d'inspiració. En los blancos planos de la blanca mañana, de la pared del garaje, el hombre fantasmal y la muchacha de espaldas, encogida, contemplando en la ventana que no solamente refleja al hombre extraño, tímido, que secretamente la observa, sino todo el interior de la oficina, el sillón, la caja de hierro, las profundidades de cemento húmedo del garaje y los automóviles de brillo opaco, mostrando también las partículas de polvo, no lavadas por la lluvia de la noche anterior, y a través del cristal, el balcón, inmortal de la acera de enfrente, con la ventana de madera del apartamento de inquilinato, donde se saludaban con la mano, pero sin gritar, a un negro, cuatro pisos más abajo, con mono de mecánico. I era un fragment de Los Subterráneos, la seva autobiografia literària, que també és al mateix temps doncs, crònica legendària de la generació Beat. I de fons estem escoltant Jazzuela, que és un disc que ja hem anat posant sobre les cançons de jazz que surten a Rayuela. Y los nombres que más a menudo recorren y recorrían sus discursos son los de Walt Whitman, Edgar Poe y Hart Crane. Y si las biografías de estos poetas pueden haber influido en la inquietud, el nomadismo y la desaparición de los jóvenes beat, especialmente la de Hart Crane, desarraigado, alcoholizado, homosexual y suicida a los 33 años, está claro que también sus versos le impresionaron por lo que de dinámico e independiente, de atormentado y metafísico, de intenso y sobreentendido, hay en el trasfondo de Whitman, Poe y Crane. El esfuerzo por eliminar todas las partes del discurso que no fuesen rigurosamente indispensables y que dificultaran, por tanto, la adhesión a la validez de la imagen, conducía a una intensidad más propia del poeta que del novelista. No en vano, Kerouac componía por aquella época los versos que más tarde publicaría en Mexico City Blues. Todos los temas acerca de los cuales escribe Kerouac, esos personajes fantasmagóricos, obsesivamente ubicuos, cuyos nombres se pueden leer del revés, todas esas encantadoras visiones nostálgicas, íntimas y grandiosamente estereoscópicas de los Estados Unidos, todos esos paseos de pesadilla en góndola y en coche, así como el lenguaje que utiliza, algo así como el estilo Gautier pero en negativo, para describir sus visiones terrenos celestiales, todas esas extravagancias desmesuradas tienen una estrecha relación con maravillas tales como el asno dorado, el satiricón y Pantagruel. Y esto es algo que no pueden dejar de percibir ni siquiera los lectores de Time y Life, de las selecciones del Reader's Digest y los tebeos. Kerouac, amante apasionado del lenguaje, que sabe cómo utilizarlo, siendo un virtuoso nato, disfruta desafiando las leyes y los convencionalismos de la expresión literaria, que estorba la auténtica comunicación sin trabas entre el lector y el escritor. Los principios fundamentales de la prosa espontánea. Procura primero satisfacerte a ti mismo, que luego el lector no podrá dejar de recibir la comunicación telepática y la excitación mental, pues en su cerebro actúan las mismas leyes que en el tuyo. Era un fragment de Henry Miller del pròleg de Los Subterráneos de Kerouac. Uno de los padres, ¿no? Dion, de la generación Beat. Sí. O dels... El papa. El papi. El papa. El papucho. Perquè, clar, ells també hi hagien coses, no? Tampoc van néixer, diguem, van en certa forma, inventar tant, sinó que tenien els seus autors preferits, de no? Fet, la... Whitman... sí, tenim la idea de... Bueno, avui ho hem dit així molt breument, però tenim la idea de dedicar també en un trosset de programa d'aquesta generació beat que estem fent una mica les influències, no? Sí, de fet, bueno, jo penso que hauríem de fer un especial, no? De cada un d'ells. Bueno, és que tal com va la cosa, tot va creixent i no sé on acabarem, eh? Però, sí. Però està clar que anem trobant de tot a tot arreu. Ens anem per les rames. Sí, sí. I, bueno, sí, donant voltes així per aquest tema, un dia tocarem a Miller, no? Que ens agrada molt i que ja hem llegit aquí algun cop. Exacte, i també a Whitman i a Poe, que avui els hem anomenat. Mm. Que déu-n'hi-do, no? Quines referències. Vull dir, potser sí que és un moviment que està molt fet de referències i d'influències, no? Però bueno, ja està bé, encara que no acabi de ser molt original, però sí que està bé, no? Parlarem d'ells. Sí, la setmana que ve també podem explicar d'on ve aquesta paraula, no? El beat i tot el que... tots els termes, col·laterals, beatnik, etc. I així continua amb aquest tema. Que tant ens apassiona, eh? M'ha dit... Seguim amb Jassuela, no? Vinga, dale. Contrabanda FM, esteu a l'Assemblea Majares, podeu trobar-nos al 93-317-7366. Pues estàvem escoltant jazz perquè, oi, blues, perquè avui tenim, com ja hem dit, un invitat i que ens ha vingut a parlar de música i farem un recorregut per una part de la història de la música que potser ja vam començar quan vam estar aquí xerrant una mica de com el jazz es transforma en swing per arribar als blancs i per transformar-lo una mica en una música de saló de ball. I després vam estar parlant de que tot això evoluciona després com a reacció al bebop, que torna a recuperar l'espontaneïtat i l'energia i la improvisació, i que més tard torna a agafar la via d'intentar fer-se més accessible i una mica menys racial i més pels blancs, i es transforma en el que és el rhythm and blues, no? I bueno, de fons escoltàvem quina cançó? Sí, bueno, això és un projecte que hem fet amb la Cecília, que la idea és explicar una mica com el blues és una música germinal de la música popular d'avui en dia, universal, que és el rock, o que ve del rock and roll, no? Llavors volíem explicar la importància de, o sigui, l'origen de tota aquesta música, amb un, amb una música popular que va néixer de dels cants dels esclaus negres americans als Estats Units, i aquesta música es diu el blues, que en un principi era sí, un, com un cant espiritual, no? De l'esgarro que sentien els esclaus negres, però bueno, el ritme en blues és una cosa ben diferent, no? Que va sorgir molt després i amb un significat molt diferent. Sí, el blues, jo crec que es pot fer un paral·lelisme amb el flamenc, no? Que és una música que va néixer perquè un col·lectiu oprimit de la societat expressés, entre ells expressaven les seves preocupacions i les seves penes. Llavors aquesta música, com que tenia una força molt, molt gran, igual com va estar amb el flamenc, es va anar popularitzant i va passar després a ser una música de ball, per ballar i més per divertir a la gent, que aquest seria el pas del blues al rhythm and blues, però encara es mantenia dintre dels cercles de la música pels negres, no? I després aquesta música ja va saltar el circuit de la música blanca i llavors és el que va ser el rock and roll primitiu. I entre avui i el proper dia, no, Cecília, volíem explicar aquesta evolució. Aquesta transició, no, tan interessant, i que a més enllaçant amb el que fem amb la flor de la generació beat també té molt a veure, no? De fet, moltes cançons del rock que va sorgir del rhythm and blues són cançons inspirades per la generació beat, i avui hem portat també algunes, però no sé si podrem ficar-les. I bueno, no sé, ara ficarem una mica de música. Sí, dius el número? El que estava sonant ara és un cantant que es diu Lead Belly, i la cançó és un blues espiritual negre, està entre mig dels dos, que es diu Midnight Special. Que és, Midnight Special era un tren que recorria una part dels Estats Units i que hi anaven molts rodamons, i llavors és una història que passa en aquest tren, no? Ara l'altra que volíem posar és una que canta un que es diu Big Bill Brunsey i es diu Balco Blues. No sé si dic molt bé, com sembla que vol dir el blues del toro i de la vaca. I quin número és? L'11. Vale, pues us deixem amb la cançó Balco Blues. If you got a good bull cow, better feed him every day. If you got a good bull cow, better feed him every day. Cause may come along some young cow and tow your bull away. Babe, your bull's in a pasture, oh, why there ain't no grass. Babe, your bull's in a pasture, oh, why there ain't no grass. But you women all say that you love me, look like every minute gonna be my last. Sí, com esteu escoltant, el blues s'acompanya, és sobretot una música cantada i acompanyada amb la guitarra. Llavors, en el blues, com en el flamenc, la guitarra es toca amb una tècnica que no té res a veure amb la tècnica de la guitarra clàssica. És una tècnica que es van inventar els músics de blues, igual que els de flamenc es van inventar la seva, i és una tècnica que és totalment no es fa per notes ni per solfeig, sinó que és una tècnica autodidacta. El que passa és que anar passant de pares a fills, pues, va arribar a una fortificació molt gran tècnicament, no? D'una manera totalment independent de les tècniques de la música de conservatori, diguéssim, igual que va passar amb la guitarra flamenca. Lord, if you play with my horn, baby, make you break up your happy home. Baby, you may be beautiful. Bueno, acabem de rebre una trucada d'un company contrabandista, que és el Antonio Narváez, des d'aquí li enviem una gran abraçada, que bueno, sé que li està agradant molt aquesta música que estem ficant avui, i últimament, ja és un comentari que m'ha fet, acostumats una mica als oients majares, al rock, al punk i aquestes sons més guerreros, potser més distorsionats que fiquem. I bueno, aprofitem doncs, per recordar-vos que precisament en aquesta emissora hi ha un programa dedicat al blues, al jazz, a tots aquests estils de música negra, i que és els dilluns en directe de 6 a 8 de la tarda, si no m'equivoco. Es diu Bona tarda en Octàmbuls, un programa ja veterano que ha sofrit diverses transformacions i que precisament aquest any, com nosaltres, complirà, em sembla, ja 10 anys d'existència. Pues els amants d'aquests estils musicals, mireu la graella www.contrabanda.org. Bona tarda en Octàmbuls, els dilluns en directe a la tarda i reposicions durant la setmana. Sí, ara escoltarem un altre blues que el canta un cantant que es diu Lightning Hopkins i es diu Black Cat, o sigui, gat negre. Ara, pues, gat negre. Black cat, one day'll find your trail. Yes, and you'll one black cat, someday'll find your trail. Then I'll hide my shoe somewhere near your church. To mess up in my bed, yes, and you'd one black rat. Someday I'll find your trail. Then I'll hide my shoe somewhere near your church. Ens fa molta il·lusió que hagi trucat l'Antonio per dir que li agrada la música. Així que seguim parlant de música amb l'Albert. Se lo he sacado un poco con tenazas, ¿eh? Bueno. Ah, sí? No. Oye, ahora no lo fastidio. No lo fastidio. Bueno, seguim xerrant de música, Albert. Que ens volia dir alguna cosa més? Sí, bueno, us volia explicar que ara començarem a posar unes cançons que ja són un altre estil, que és el rhythm and blues, que és un estil en el qual ja, així com el blues, es feia més per reunions de poca gent, per cantar entre ells. El rhythm and blues ja es fa més pels clubs, per cantar davant d'un públic. Llavors entren ja altres instruments a part de la veu i la guitarra, ja sentirem harmòniques, sentirem bateries, sentirem contrabaix també, i el piano. L'harmònica és molt característica del blues, també és una tècnica completament que se la van inventar els cantants de blues, i ara sentirem una cançó que ens fa de pont entre el blues i el rhythm and blues. És un cantant que es diu Sonny Boy Williamson i la cançó es diu Come On Back Home, o sigui, vine, torna a casa. I estima que no podeu veure'ns perquè llavors us ensenyaríem l'harmònica que tenim aquí entre mans, però malauradament la ràdio només a dia d'avui pues, se'ns pot escoltar, però bueno, ara mateix la nostra azafata us està ensenyant l'instrument aquest tan meravellós que és l'harmònica. Una fantàstica harmònica. Marine Band, tu que saps molt d'harmòniques, què penses de la meva harmònica que he portat d'Argentina? en la. Ah, és argentina. És bona, és Honer. És bona, eh? Sí, sí. Sí, perquè... Marina Van, molt coneguda, sí, sí. A mi m'han dit que tu tenies experiència controles, amb aquest tipus d'instrument. Controles, no, amb l'harmònica? Sí, sí, tocava l'harmònica. Ui, ui, ui. Pues tenint aquí una harmònica i un harmonetista... Això es posa perillós. No sé això com... es posa crec molt, que molt perillós. Crec que t'estan volent dir alguna cosa. No sé com pot acabar, però... Te la passo o no te la passo, l'harmònica? No sé. T'atreviries aquí en directe? Ja ho veurem, no? Bueno, que... Mentre tu cançó. Penses, ficarem aquesta cançó que acabes d'anunciar, que és el número 6. Doncs sí. Pues ara, com es diu? Come on back home. Ara, come on back home. Bé, ja veieu que ara ja tenim més instruments i la cosa es va complicant, no? També volia dir que aquests estils, encara que jo els estic presentant com un succeeix a l'altre, de fet han continuat, o sigui, vull dir, encara hi ha molta gent que toca en blues encara, evidentment, i el ritme en blues, doncs no cal dir-ho que arriba fins avui, no? I tant per part de músics d'aquella època encara viuen, com el que sentirem ara, que és B.B. King, que és la música, aquesta gravació que posarem ara és de fa 30 anys o així, però encara està tocant, em sembla. Sí, el B.B. King encara a Corea. Exacte. De fet, ve cada any al grec, sí, pràcticament, exacte. No? Sí, fa poc aquí. Sí, sí. I inclús hi ha músics que són joves que fan ritme en blues, vull dir que això és una cosa que ha continuat, no? Inclús potser podríem dir que els Rolling Stones són els músics de ritme en blues, en certa manera. Sí, de fet, el ritme en blues té tota una història, no? I una evolució, es podria inclús fer un, o sigui, explicar a part la història del ritme blues, sí. Perquè a part de que ha derivat en molts altres estils, ell mateix ha evolucionat i ha tingut tota una història de canvis i d'adaptacions i de tot. Exacte, sí, sí. Molt bé, doncs ara escoltarem a B.B. King, que és un dels músics més coneguts, un gran guitarrista que va crear un estil de tocar la guitarra elèctrica, i és una cançó que es diu Sweet Little Angel. Sweet Little Angel. I love the Bueno, tenim una trucada inesperada. Hola. Hola. Hola, qui és? Una fan del blues. Una fan del blues. Una fan del blues, que m'estava aquí emocionant amb vosaltres. Home, Guiomar. Què tal? Com portes aquest programa? T'està agradant, eh? M'està agradant. Sobretot aquesta última cançó ha sigut... He de trucar ja per... T'ha llegado, no? M'ha llegado mucho. Menos mal que no es queda el blues, que no es de la luz. Sí. Tu ets de les que prefereixes la música que comencem a ficar últimament o la que històricament ha sonat sempre als Majares? Quan respondis aquesta pregunta, dilema diplomàtic, que té molta càrrega, eh? Aquesta pregunta té molta càrrega. Home, jo, donant la meva trajectòria de... anarco hippie de mierda, jo us ho podeu imaginar que prefereixo l'actual, però sense cap tipus de... Bueno, però tens dos vessants, tu. Sí. També ets cutre, no? A vegades. També soc cutre, a vegades. Teu... Sí. Sort que crec que estic content de no tenir cascos, no? Perquè no he sentit la trajectòria. És una pena, que no escoltis, perquè no te perdo. Bueno, pues a mi em consta que jo em volia dir alguna cosa aquí a la ràdio. Sí, jo volia dir que, bueno, que us escolto i que m'agrada molt en general, però que... Bueno, jo volia saludar l'Albert, que m'està agradant moltíssim tot el que està explicant de la música, del blues i de totes aquestes trajectòries i les referències al flamenc, que també m'estan emocionant. Mm-hmm. Moltes gràcies. I bueno, ja de passar així com el que no quiere la cosa, que al repensar Barcelona et trobem en falta, aprofito. A repensar, que el trobem en falta, no? Voleu que vingui. Sí, volem que vingui, és que ens animen molt la cosa, Clar, i ho fes així en públic per ficar-li en la situació aquesta, no? Sí. Està molt bé. Vale, això està sent una mica xantatge emocional, però bueno, com que l'audiència tampoc sabrà si al final l'Albert ve o no ve, pues tampoc passa res. Vale, a veure si em veieu una miqueta més. Perquè quina és la pròxima convocatòria del Repensar? Ah, bueno, aprofitant la vinentesa. Clar que sí. Has d'aprofitar. Que se suele decir. La propera és dijous. Uh-huh. Dijous a les 7:30, al Nostromo, al nostre bar preferit. Si el Cecilio estigués escoltant coses que em semblaria molt raro, ets el millor barman del món. I si no, ho dic, que la gent vagi a aquest bar perquè és fabulós i ens... I a més ens serveix de refugi llar permanent, ens va repensar Barcelona. Bueno, la direcció és el carrer Ripoll. Això està darrere de... De la catedral, no? De la catedral, sí. Mm. Això... Hi ha una caixa de Catalunya per allà, per la plaça de catedral. Sí. I et fiques per la caixa de Catalunya, la primera a la dreta, i aleshores... també la primera a la dreta. Estàs hecho una taxista, Guillaume, m'encanta. Sí. No veu, tinc vocació de guia turística. D'aquí a Can Ricard ja podem fer una guia... Després del dia Can Ricard, que ja era com una... Però bueno, el nostre més fàcil que Can Ricard, és que Can Ricard... No sé, jo potser estic influïda per la meva experiència del primer cop que vaig intentar trobar Can Ricard. És molt dur això, A mi també em va passar. És molt dur. Vaig caminar com mitja hora, t'ho juro. Sí. Ja, bueno... I a més, quan és una convocatòria un diumenge a la tarda, caminar mitja hora diumenge a la tarda... En canvi, aquesta de dijous no, és molt més fàcil, s'arriba a la catedral, que bueno, fàcil. Bueno, és fàcil de trobar. Fàcil de trobar i, bueno, que no he dit de què és la sessió de Repensar Barcelona. Clar, però és que vas donant moltes voltes i al final el que has de dir no ho dius. Sí, és veritat. És que se m'interrompe també, se me desvia també, eh? A veure, el convidat és el Josep Maria Núñez, cineasta, que ens parlarà de ciutat i cultura, especialment de la seva experiència amb l'Escola de Barcelona i, bueno, i les derivacions posteriors que ha tingut la seva obra. Aquest és de la meva quinta, eh? Sí, el coneixes? Bueno, la pel·lícula seva, si això sí, me'n recordo d'ell. Sí. Pues, molt bé. Si no heu fet cap birra junts, però... Bueno. Sempre recuperant aquí icones de... Clar, de la cultura barcelonesa. Home, és que de la vostra quinta hi ha moltíssima cosa a recuperar, em sembla a mi. Hombre, i tant. Sí. Pues escolta, et saps la pàgina web de memòria de Repensar Barcelona? Sí, on la gent pugui consultar i... Sí, és... tres uves, repensarbarcelona, tot seguit, .org. Molt i et redirigeix a... Ara sí que tenim una pàgina web decent. Fantàstic. I, bueno, aprofitar per comentar que, per si l'audiència no se'n recorda, que es pot consultar tots els àudios de les xerrades anteriors i de les sessions anteriors. I, bueno, que qui vulgui venir, deixo caure que el Josep Maria Nunes és un personatge bastant peculiar. Vull dir que pot passar qualsevol cosa. Molt bé, jo pues, moltes gràcies per haver tocat i aquesta cançó que ve ara te la dedico a tu. Oh. Adéu, maca. Moltes gràcies, adéu, bona tarda. Bueno, i com hem dit al principi del programa, també recordar que està penjat al blog Mahara, el programa del febrer de l'any passat, on es vam estar parlant de repensar Barcelona i de, amb la Guiomar i de les xerrades que s'havien de fer i que s'havien ja realitzat. Bé, aquest que estem escoltant és un que es diu Moody Waters, que és un compositor i cantant de rhythm and blues que ha sigut molt, molt versionejat per exemple pels Rolling Stones, i la cançó es diu Got My Mojo Working, que vol dir deixa treballar el meu mojo. Llavors no sé el que vol dir mojo, però em temo que deu ser alguna cosa no gaire apta per a menors. És l'última cançó que us posarem avui per aquesta introducció a la història, bueno, a la història, a la transició entre el jazz, el blues i el rock, i us anunciem que el pròxim dia tindrem un altre cop a l'Albert i farem la continuació d'aquest passeig per la història de la música. I ja que us comentàvem de tot l'estigma i la prohibició que vam fer davant la música negra, però que després els blancs pues, la van adoptar i de fet s'ha convertit en la música més blanca, no? Segurament ara mateix, per exemple, qui toca rock és sobretot gent blanca, quan els negres potser el que estan practicant és altres músiques, sobretot el hip-hop, igual que fa uns anys va ser la música dance. Pues hi ha una exposició molt curiosa que toca aquest tema potser tangencialment i ficant els ulls més aviat aquí a Europa, no? I és una exposició que es diu La música al Tercer Reich i parla per això, no? De la relació de la música amb la política a l'època del nazisme a Alemanya. I una de les qüestions que exposa ja és precisament la prohibició que va haver del jazz i de tota música negra que provingués dels Estats Units per ser realitzada per negres precisament, però com després, vist l'èxit que tenia entre les classes populars alemanes, els nazis es van veure obligats a produir ells mateixos música inspirada en el jazz, similar al jazz, en què no li deien, no deien jazz, sinó li deien, no sé si música... Li feien una mena de... bueno, no poden, no em surt la paraula. Bueno, en vez de dir-li jazz, per no dir-li jazz, li ficaven nom de música popular o música... Un eufemisme. Un eufemisme. Ai, molt bé. Doncs pues, bueno, és curiós i és força interessant. O sigui, si voleu estar a la pedra fins, jo crec, durar més de 2 mesos encara, i a part del jazz i de la música negra, pues, també parla de la relació que hi havia entre la política i altres estils musicals, com pot ser la música clàssica, sobretot tenint en compte que molts dels compositors i d'actors d'orquestra importants que hi ha hagut són jueus o tenen part de sang jueva. Curiós. Bueno, i ara us deixarem amb una cançoneta que és ja de rock i bueno, correspon més al pròxim programa, però hi ha algú que li farà il·lusió d'escoltar-la si ens està escoltant, i és Lola dels Kinks, que per aquí m'han dit que tenen una altra versió que bueno, Lola jo crec que és de les cancions més versionejades de la història, potser junt amb el Let It Be dels Beatles, i aquí se n'han fet moltes. Jo aquí present tinc la de Los Brincos, que la podem ficar la setmana que ve, però n'hi ha realment un monton, des de la que van fer el Cicatriz, versió punky molt famosa, fins, bueno, totes les que vulgueu. És que és una cançó molt bona, bueno, sí. A mi m'agrada. Històrica, no? Sí. De totes maneres, la dels Brincos és una altra cançó diferent, eh? O sigui, sí? No diu igual, però no té res que veure. No és una... No. Ah, li han robat el nom, potser li fan com un homenatge, però és una altra història. Ah, la de Cicatriz que ho és. Ah, vale. Però jo crec que l'han ficat molts cops ja aquí. Bueno, menys mal que tenim aquí el... Sí, aquí podria... El tendido en música, que si és com el jefe del fe de rates. Sí, si no aniríem dient aquí bestieses, com sempre, i no ens enteraríem. Bueno, doncs pues, pel Joan i per tots, Lola... I met her in the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A. No, és que estàvem comentant aquí i m'han dit que ho digui, que és que aquesta cançó, la lletra de la cançó parla d'un travesti, o sigui, no està adreçat a una dona, sinó a un, bueno, a un travesti. Yeah. and always wanted to be that way for my Lola. La la la la la la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's a Lola. La la la la la. Ara seguim amb música, però això agafarà un caire bastant diferent. Sí, bueno, comentarem alguna cosa. Bueno, recordem que estem a l'Assemblea de Majares. Estem a 91.4 i a www.contrabanda.org. La Contrabanda, emissora lliure i no comercial de Barcelona. 16 anyera ja. I que ens podeu escriure a contrabanda@contrabanda.org per enviar, per escriure'ns i comentar-nos convocatòries o qualsevol cosa, també per enviar-nos música, maquetilles o grups que bueno, ja comencen a fer-ho així, enviar-nos els MP3 a la llista, al nostre correu electrònic, i també encara la vieja usanza enviant-ho a l'apartat de correus 748 del 08080 Barcelona. Per tot correus, trucar? 748 del 08080 Barcelona. I per telèfon al 93 317 73 66. Claro, o sigui, els grups, si volen, també truquen i els fiquem que toquin. També seria una opció, no? També. Que per cert faig una crida a un grup que em van prometre que m'enviarien les seves cançons per ficar-les i no ho han fet, que es diuen The City Les Nois. Hola. Voilà, ahí está. Hola, pa que tengáis. Pues mira, comentant l'altre dia una notícia aquí entre nosaltres que us la volíem llegir, que segurament hi ha molts i ja l'haureu sentit, però jo crec que avui parlant de música potser seria també un bon moment, un moment adequat per treure-la més, tenint en compte que com deia l'Albert, pues ell també és d'una altra generació i ha estat, pues està segurament més enterat de la música d'aquella època, en què tot i així el moment i el punt nostàlgic i retro el tenim tots, no? Jo crec, els Majares. Sí, en això sí estem d'acord. Per definició. Però també em va fer entrar a ser una notícia que llegia fa una setmana sobre el Víctor Manuel. Ja l'haureu escoltat segurament alguns. Que és que ell va dedicar una cançó quan era molt jove, tenia 19 anys, una cançó himne, i no una cançó qualsevol, és una cançó que va treure en vinil com a single, que es deia Un gran hombre, l'any 1966. I era una cançó dedicada a això, a un gran hombre, concretament, bueno, el gran hombre que en aquells moments portava les regnes del país. Que era no muy alto, ¿no? No era muy alto, és verdad. Muy grande. El senyor, el general Franco. I és una cançó que durant molts anys pues, està tant ell com la seva discografia intentant, diguem, eliminar, no? Del record o dels arxius i de la seva biografia, i fins ara pues, ho havia aconseguit força. El que passa que hi ha un, bueno, hi ha pel món pululant frics musicals i arqueòlegs de tot l'estrany i lo bizarro, i en aquest país últimament hi ha hagut un boom d'això. Hi ha una gent que es diu que munten, bueno, tenen uns recuperatoris un cop a l'any que es diu Spanish Bizarro, que es dediquen a això, una mica remenar entre comies entre la basurilla. Aquí han vingut, han estat alguns cops amb els companys del Vespino Sideral, i són ells els que van descobrir, o bueno, ho han donat a una mica, han tret a la llum, pues, aquest single del Víctor Manuel, quan molta gent pues, havia sentit el rumor i es creia que no, que realment no era d'ell, sinó que podia ser algú que s'estigués fent passar per ell. Això és de l'any 66, no? 1966. I, bueno, ha sortit el Víctor Manuel, dient que sí, que era veritat, que sí que era ell, que bueno, són errors de juventut, que tots els tenim, no? I en una conferència, en una roda de premsa, una compareixència. Ho he dit, que avui encara estic a Granada. Una compareixència pública. No ho diguis ni una vegada més. No, vale, o lo que va dir. Un últim cop. No. Porfa. No lo diré. Tengo que practicar després. Textualmente ella: yo tenía 18 o 19 años. Era un crío que no sabía nada, estaba empezando. No estaba politizado, no sabía muy bien lo que decía. Bueno, una mica pues part també... Dando larga. Jo et demanaria que llegissis un trosset d'un gran hombre, no? Sí. Quan fiquem música, si us sembla, llegirem... Et baixo una miqueta i... No sé, us llegeixo ara un momentet. És que clar, el graciós de tot això tampoc és que no és que sigui qualsevol. A veure, al fi i al cap, pues, bueno, tots els músics i tothom té el seu passat, no? I per exemple... El senyor Alejandro Sanz, en més lluny, pues, bueno, ara que és un ídol de masses i fa música entre comillas sèria, va treure un disc com Alejandro Magno, que no se l'ho sentim mai, però bueno, no. Té bastanta tela, no? Un rotllo ahí. M'has matat, o sigui... Sí, a més a l'estil... M'has matat el cap de setmana, no et fiquis amb Alejandro Sanz. A l'estil Emilio Aragón, és solo un exemple, no? Però bueno, el senyor Víctor Manuel, segurament, diguem, l'artista oficial, no?, del PSOE, de l'esquerra, dels socialistes, pues bueno, pues, a molta gent li haurà fet una miqueta de mal. Va, us llegim un trosset, només un trosset d'aquest paraimno nacional. De 1966, un gran hombre. Hay un país que la guerra marcó sin piedad. Ese país de cenizas logró resurgir. Años costó, su tributo a la guerra pagar. Hoy consiguió que se admire y respete su paz. No, no conocí el azote de aquella invasión. Vivo feliz en la tierra que aquel levantó. Gracias le doy al gran hombre que supo alejar esta invasión que la senda venía a cambiar. Olé. Otros vendrán que el camino no habrán de labrar. Molt és un fragment. No, eh? Bueno, qui el vulgui aconseguir, jo estic segur que estarà més que penjat por ahí, pues bueno, l'Spanish Bizarro, l'última edició. I aquí estem nosaltres per recordar això i que no s'ho digui. Bueno, home, sempre jo... pot trucar el Víctor, no? Jo volia dir que tothom pot rectificar en la seva vida, no? El que passa que realment és una mica sorprenent. Sí, és sorprenent. O sigui, que jo no m'ho esperava, sobretot amb, home, 19, 18 o 19 anys. No és un criu, no? Home, ja té consciència. Que ja té consciència. Ja que realment no m'ho esperava en absolut. No, és curiós. I sobretot també el fet aquest... Em va sorprendre molt també aquesta notícia, moltíssim. D'intentar borrar el passat. El que passa que jo crec que en el moment que estem ara amb internet i que tot es pot difondre, és molt complicat. No es poden tenir secrets. Estem a l'era de... Però ell ho ha reconegut de seguida, que la cançó era seva, eh? Tampoc ha intentat dissimular. I ara difícil. Pues, si us sembla, fiquem musiqueta. Musiqueta guarra, no? Sí. Beauty Princess. Una estrena, guarres. Una estrena musical, perquè és un grup que no hem ficat mai, tot n'hem parlat d'elles a vegades, i crec que ja valia la pena, ja tocava que les fiquéssim. Avui fem un canvi ara d'estil. És un grup que va ser, jo que podríem definir com, no sé, teclados i dildos, perquè dins de, diguem, la seva filosofia queer i de mans del tecnopop, pues, segurament el que fan és barrejar les dues coses. I aprofitem pues, per també enllaçar una mica això amb el que comentàvem el diumenge passat sobre el 8 de març, i que vam estar parlant d'una sèrie de coses que jo després l'endemà casualment em vaig adonar que es feien unes jornades aquest fi de setmana on precisament es parlava d'aquest tema i es reunia la gent de Mambo, els nois de Mambo, sí. I els nois del Cachofa. Es va fer ahir a la Sala Bahia en unes jornades de dos dies contra el poder. Així això va ser el dissabte aquest, o el dissabte. I que va durar dos dies. El divendres vam tenir els companys del Niño, el Parche i Muletitas tocant, entre altres coses i debats. I dissabte va haver aquesta xerrada presament. O sigui que sí que s'ha recuperat aquest grup. I mira, em vaig donar una compte una mica tard. Bueno. Però bueno. Doncs mira, escoltarem aquestes noies, que també fan honor una mica al lema de la festa on jo vaig estar la setmana passada i a la Tornada de Barris de Abajo les dietes, arriba les tetes. Pues venga, Dirty Princess desde Madrid, presencia. Sobre un yogur que tiene tatuado en la piel la fecha de su muerte. Estaba pletórico, bello y sumiso como una geisha, en el graderío superior del frigorífico en agradable compañía de otros seres. Salami, queso brie, salchichas bratwurst, un par de filetes de beluga, 7 huevos en una huevera de 12 y una botella de mosto tinto. ¡Ay, qué bella es la vida a 4 grados! Cada segundo se toma su tiempo. Això és sobre un espectacle que es diu El Alemán, que és una peça amb vocació experimental, escrita, dirigida i interpretada, molt ben interpretada per Diego Anido, que orbita sobre la idea del sacrifici a partir de l'absurditat quotidiana, i ho podeu veure a l'espai escènic Brossa, i això, molt, molt, molt recomanable, El Alemán, en aquest espai de Barcelona, una de les sales alternatives que ja ha fet 10 anyets, eh? Bueno, sembla que tenim una trucada. Ràpidament. Hola, bona tarda. Es el día del parche. Muy bien. ¿Qué nos tiene que contar? ¿Cómo está? Bien, bien. Es que no llamo. Yo estoy con la señorita Cristina Wonderland. Uh-huh. Y les llamo desde su auto, bueno, desde, podemos decir, nuestro automóvil. Ah. Y quiero felicitar a la radio en su globalidad. Uh-huh. A cada uno de sus miembros en general y usted en particular. Se oye muy bien en la radio. Sí, ¿desde dónde están ahora exactamente? ¿Dónde están escuchando? Desde el lado del Hospital de San Pablo. Mm. Y incluso en la planta menos dos de un parking se oía perfectamente. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. Ahora mismo. Sí, sí. Pues qué alegría, ¿no? Sí. Pues sí, aquí, pasando la tarde. En un parking. Eso es una novedad, escuchar contrabando desde un parking tiene que ser una experiencia. Y pasando la tarde, ¿no? En un parking. Pasando la tarde en el parking. Sí. Muy bien. Y yo quería decir, al señor Ernest, que me decía que hablaba usted del niño del parche. Sí. ¿Qué decía? Bueno, que tocaba el día viernes en la Sala Bahía. Ah, correcto, correcto. ¿Y cómo fue? Bueno, de lo que puedo recordar, estuvo bien. O sea, el sitio fue muy chulo, aunque amenace ruina el local. Y lo que no puedes recordar debe ser aún mejor. Sí, sí, claro, claro. Fue una sesión extraña del niño del parche, que aparte de hacer parte de nuestro repertorio, luego una especie de jam session. Llegó el concierto más largo, estuvimos como 2 horas tocando. Es una cosa muy rara. Bueno, poca gente, y bueno, bien, bien, bien. El local muy acogedor, ¿eh? Claro, no, eso sí que lo tiene. Pero bueno, la vibración del suelo cuando una persona empieza a saltar, pero... Ya lo iremos recordando, pero ahí será de aquí poco una fiestecita de contrabanda. Sí, pero no llevará mucha gente, ¿eh? Uh-huh. Porque suena un poco de miedo, pero bueno. Bueno, de eso se trata, de pasar miedo, ¿no? A veces en la vida. Claro, claro. La gente tiene que salir a pasar miedo, eso es cierto. Oye, pues te vamos a dedicar una canción que yo estoy seguro que te va a gustar. Sí. Ah, ¿esto qué era? Lo de abajo las dietas, arriba las tetas. Bueno, yo estuve en una fiesta hace una semana que ese era el lema. La fiesta del 8 de marzo. ¿En cuándo estuviste? ¿En cuándo? No, ¿en qué fiesta no has estado? Ya, también, esa es la noticia. Ya, no en qué fiesta, estés en cuáles no estás. En todas. Bueno, oye, te vamos a poner... Esto está muy serio de mi parte. Si te parte de la señora Cristina, esto esté muy serio, ¿eh? Ya, lo estoy. Es que aún estoy... Es el jet lag. Aún estoy en las nubes. Vale. Bueno, pues le vamos a dedicar una canción. ¿De acuerdo? ¿Le parece? Ponemos la coperucita aquí fuera a la Cristina Wonderland y a usted, el niño del parche. ¿Le parece? De las partes de señora Cristina, y para todas las invitadas que tiene por ahí, siempre bien rodeado. Siempre bien acompañado. Pues muchas, patons. Pues muchas gracias. A ver si les gusta. Es una diva de la música catalana, la Núria Feliu, des del barri de Sants, però remesclada per als antiherois. Ah, muy bien. Que l'havíamos prometido esta canción, este remix. Mm-hmm. Pues venga. Pues un saludo para todos y todas los que estéis por ahí, a la señorita Caperucita también. Y sí, me voy moviendo con el coche y le sigo yendo muy bien, ¿eh? Muy bien, muévase. Nos alegramos. Bueno, de hecho, me mueven con el coche. Venga, un abrazo. Pues, adiós, Jordi. Recupérense todos, ¿eh? Ahí estamos, sí, a los pies de su señora. Escolta, Núria, estiu. Tot pot tornar a ser com la primera vegada. Digue'm que et tornes, pots de tant que et faig patir, que et vols morir. Tu ets com el vent que porta violins i flors. No m'enredis. Bueno, amb aquesta música tan fabulosa i fantàstica anirem ja avançant una miqueta de gent. Aquesta segur que li interessa també el senyor Nino del Parche i a tots els oients del Vespino Sideral. És un cicle de cinema a Can Basté, sobre cine kinky, amb el lema de Le Canya Toret. Es fa tots els dijous, hi ha projeccions de pel·lícules, de tot aquest gènere que segurament s'ha ambientat a Espanya. En pocs països hi ha un gènere tan clarament d'apologia del consell juvenil com aquest que va néixer als anys 70 i 80 aquí. Pues bueno, a pesar d'haver passat de prisa a prisa, peros callejeros i navajeros, el proper 29 de març acaba amb Volando Boy, una mostra, diguem, d'aquesta renaixença que ha tingut, d'aquest revival que ha tingut aquest estil de cinema. Centre Cívic Can Basté, al passeig Fabra i Puig, 274. Deixa'm dir que amor, parlar-te com la primera vegada. I com cada setmana, a la Quimera, ja, el dijous, ja es projectarà una pel·lícula dintre del cicle de documental Captura, Cultura Llibertària. La pel·lícula és Vivir l'utopia. Serà aquest dijous 22 de març a la Quimera, que com hem estat parlant abans, està al carrer Verdi 28, baix dret, i es començarà a les 9 i dura 97 minuts. Us recomanem també els cursos que fan allà de Linux per aprendre un poquitín també de software lliure. Els grins i la lluna dels teus ulls ens faran tots a l'estat. No m'enredis, no menteixis més. No som pas mentida, és la veritat. Els grins i la lluna normalment sempre fan que em desperti. Mentre jo vull somiar amb un home aquest proper divendres 23 de març hi ha la festa de 6è aniversari de Ràdio Xangó amb Perere, que és un grup amb el senyor Wagner Pa, entre altres, els Chetsudaka, habituals, i un curiós grup que es diu Combo Contrabanda, pues curiós per la banda que ens toca, amb l'Amparo, el mateix Wagner Pa, el Muñeco, gent de Dosmingueta, etc. Tot això el divendres 23 a la Sala Salamandra, Hospitalet, a partir de les 10:30. I a la Filmoteca, com vam dir la setmana passada, tenim ara una sèrie de pel·lícules del senyor Jesús Franco. El dilluns 19, vull dir demà, a les 10 de la nit, El Sàdico de Notre Dame. Què més? Hi ha més. El dimecres 21, Snake Woman, també a les 10 de la nit. I me'n sembla que aquesta setmana... Sí, el dijous a les 10 de la nit, Los depredadores de la noche, i això, totes de Jesús Franco. I el i els Lendacaris Muertos, grup també habitual d'aquest programa a vegades, amb el Rei d'Espades i Punyalada, dissabte 24 de març a la sala KGB de Gràcia a partir de les 8. Bueno, que s'acaba la canció. Bueno, pues aquesta era la Núria Feliu amb aquesta versió molt curiosa, remesclada amb els Antiherois, d'una cançó encara també més curiosa i majara que hem ficat aquí a vegades, de la Dan Delon i la Dalida. Paraules. Bueno, pues més cosetes ja per acabar el programa. Comentar així una mica breument que avui hem estat amb la Tetília a la fira que fan així de trueque, d'intercanvi, els de Xaingra, de la xarxa d'intercanvi de Gràcia. I bueno, com l'Ernest estava aquí comentant, ja s'ha parlat bastant d'aquesta xarxa, però aprofitem per adelantar el tema d'una jornada de reflexió que es farà el dissabte 14 d'abril per la tarda a l'Ateneu Rosa de Foc, vale? Hi haurà un dinar cap a la una i es començarà a treballar cap a les 4. Doncs ja ho sabeu, si voleu més informació podeu també entrar al correu, que és xaingra@gracianet.org. I a les últimes coses d'agenda, dir-vos una xerrada bastant interessant que es fa aquesta setmana, el dimarts dia 20 de març a les 7, Operativo Cóndor, terrorismo de Estado en América Latina, partida pel doctor Martín Almada al Centre Cívic Pata Llimona, a la sala Maria Eulària Campmany, carrer Raumir número 3, aquí molt a propet d'aquí en el barri gòtic, per parlar doncs, del Plan Cóndor, de les dictadures del Cono Sud Amèrica Llatina i de, bueno, també de l'estat actual a nivell legal i diplomàtic d'una mica doncs, de la recuperació de la memòria històrica, del que aquí no s'ha fet segurament. I ja per acabar una cosa, perquè ens toca molt de prop a nosaltres i ens posa molt contents. Ja us hem dit abans el de l'emissor, doncs un bon lloc per celebrar-ho amb vosaltres serà a la següent edició de Videolèpsia. Aquest popurri de videoclips que s'ha fet ja en dues ocasions i ho fan companys alguns d'aquí a l'emissor, els companys recentment incorporats del Rulo Dinàmico, doncs estaran celebrant aquesta tercera fase de Videolèpsia. Serà el proper dimarts, dia 24 de març, a partir de les 11 del vespre, si no m'equivoco més o menys, al barri de Vallcarca, al carrer Bolívar, a la Reina d'Àfrica, carrer Bolívar número 10, més o menys. Jo crec que tothom sap on està, el Bolívar o la Reina d'Àfrica, al costat d'allà, a la parada de bus. I aquesta festeta serà per recollir una miqueta de diners per aquesta emissora, per Contrabanda FM, que a part de Ràdio Lliure no comercial, doncs és també autogestionada, el que significa que hem d'anar fent doncs a vegades festetes d'aquestes per treure una mica de diners per afrontar el que són les despeses diàries i extraordinàries com pot ser aquest emissor. El dissabte us esperem tots allà a aquesta sessió de Videolèpsia. I ara marxarem corrents perquè està la Caperucita aquí sí. Trucant a la porta i ja ens hem colat, me'n sembla. No, estem amb una puntualitat britànica, són 2:15. Sí, avui hem encaixat tot molt bé. Pues bueno, ens n'anirem i en vez de fer-ho, si us sembla bé, amb l'habitual sintonia d'espèdia d'Ennio Morricone, ho farem amb una cançó pues mira, que dedicarem també a l'Albert, que és el primer cop que ha vingut aquí. I que esperem que tenir-lo aquí la setmana que ve. Bueno, ahir hi ha tots els pares, perquè... Per als papis. La mà és el dia del pare. Demà. Bueno, no són molt amants d'aquestes dates del Corte Inglés, però com que va caure a les meves mans aquesta canció tan curiosa, pues la ficarem. És d'un tal Francisco Martín, jo crec que l'ha gravat a casa. A mis padres. Vinga, nois, fins la setmana que ve. No se m'assustin, la cançó? Por dura que ha sido la convivencia, por dura que ha sido la convivencia con ellos, siempre han sido eso, mis padres, siempre han sido eso, nuestros padres, quienes me cuidaron toda la vida, quienes me cuidaron toda la vida. A mis padres, por duro que fue entendernos durante la infancia, quienes me sacaron de todas mis dificultades, de todas nuestras dificultades. A mis padres, que tanto quiero, por eso y mucho más. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido? Por dura que sea la convivencia, porque hijos, por qué los hijos, por qué los hijos, por qué los hijos siempre somos eso, los hijos.